Увосень 1960-го Ошсвальд круціць раманы адразу з чатырма дзяўчатамі: Іннай з кансерваторыі, Нелі з ін'язу, Роза з інтэрысту і Элай з заводу. Але Менск горад маленькі, здараецца непазбежнае. Яны сустракаюцца. Дзённік ЛГО 18 кастрычніка 1960-га. Мой 21-й дзень нараджэння сустракаю з Розай, Паулам, Элай, маленькім святкаваннем у мяне ў кватэры. Эла вельмі прыгожая расейская габрэйка, з якой я апошнім часам гуляю, працуе таксама на радыёзаводзе. Роза і Эла раўнуюць адна адну, і гэта абуджае ў мяне цёплыя пачуцці. Абедзве ўпершыню ў мяне. Эла і Павал дораць мне папяльніцы, я не палю, смяемся. Освальд не піша, што потым на вечарынцы з'яўляецца трэцяя госця, Іна, што пасля выклікае бурную размову з Элай. У выніку Освальд развітваецца з музыканткай, спыняе паходу ў інтэрнат да студэнткі, не звоніць перакладчыцы і выбірае Элу. Толькі магчыма не так хутка і не ў такой паслядоўнасці. Вернемся на пару дзённікавых старонак назад. У кастрычніку 1960 году мы становімся вельмі блізкія. Кульмінацыяй стаў палавы акт 21 кастрычніка. Яна была цнатлівая і вельмі цікавая. Мы сустракаліся такім чынам 4 ці 5 разоў, апошні 4 лістапада 1960-га. Гэтак Освальд піша пра Іну. Але далей з Элай усё адбываецца хутка, нават вельмі хутка. Дзённік ЛГО 1 студзеня 1961-га. Новы год сустракаю ў доме Элы Герман. Думаю, я закахаўся. Яна адхіліла мае менш высакародныя заляцанні. Мы п'ем і закусваем у прысутнасці яе сям'і ў вельмі гасціннай атмасферы. Потым я іду дадому п'яны і шчаслівы. Ідучы ўздоўж рэчкі дадому, я вырашаю зрабіць Элі прапанову выйсці замуж. Праз 3 дзесяцігоддзі Эла Герман пераказала мэйлеру словы, якія пачула ад сваёй маці раніцай 1 студзеня 61 году. «Эла, гэта твая справа, ты сама выбірай». Але я нешта хачу табе сказаць. У 1939 цябе маглі арыштаваць толькі за тое, што ты нарадзілася ў Польшчы. У сталінскім СССР арыштоўвалі не толькі за тое, што нарадзіўся ў няправільнай краіне, але і за тое, што ў няправільнай сям'і і ад няправільных бацькоў. Але Эла разумела, што маці казала не пра мінулае, а пра будучыню. Дзённік ЛГО 2 студзеня 1961-га. Пасля прыемнай прагулкі пад ручку ў мясцовы кінатэатр мы вяртаемся дадому, і на прыступках я раблю прапанову выйсці замуж. Яна вагаецца, потым адмаўляе. Маё каханне сапраўднае, а ў яе яго няма. У яе іншыя прычыны, апроч адсутнасці кахання. Я амерыканец, і аднойчы мяне могуць арыштаваць проста таму, як, напрыклад, польская інтэрвенцыя ў 20-е прывяла да арышту ўсіх грамадзянаў Савецкага Саюзу польскага паходжання. Ты разумееш, якая міжнародная абстаноўка, зашмат усяго супраць цябе, і ты нават пра гэта не ведаеш. Я ў шоку. Яна фыркае з маёй някемлівасці і паварочваецца, каб ісці. Я занадта ўражана, каб думаць. Я разумею, што яна ніколі не ўспрымала мяне сур'ёзна, а толькі карысталася з таго, што я амерыканец, каб іншыя дзяўчаты, якія лічылі мяне не такім, як астатнія расейскія хлопцы, зайздросцілі. Я ў адчаі. Мэйлеру расказвалі, што калі Освальд ішоў па цэху на сваё працоўнае месца, дзяўчаты-зборшчыцы сапраўды наперабой віталі яго: «Алік, Алік!». І будучы муж Элы сапраўды звярнуў увагу на яе пасля канфлікту з Освальдам за ўключанага радыё. Аднойчы на беразе Свісладжы Освальд і Дора паспрачаліся, як правільна пяюць жабы. Эла казала «ква», Освальд «фрок». Не паразумеліся. У Беларусі жабы крэкчуць.